Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، وعن أسماء بنت أبو بكر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأخواتها أجمعوا إن وأخواتها لولم lol xamna après so faré cheikh to expliquer lako amna ay ci wala manam inna sa amé ci kanamu ben batu manam ci kanamu ben non ki lay jeex dakoy nasab manam ya lay jeexé wala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi dami al-hayd yahub يثيب ثوبه تحطه ثم تقرفه بالماء ثم تنده ثم تصلي فيه متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قالت قولا رضي الله تعالى عنه يا رسول الله وان لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يدو ركي أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. وسنده ضعيف. نعم أخرج الترمذي وسنده ضعيف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، ginnaw buñ santé yalla julli ci yenenbi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen baal haq di ñaan borom subhanahu wa ta'ala bo lañu jéggal. Kon li nga xamantene mom lañu moy hadith yi nga xamantene mom la seigne cherif jang legi mom moy hadith yi mujju ci buntu babu izalatin najasati wa bayanha. Mom gisoon nañ li nga xamantene mom mo adion ci sharh bi yanantibi sallallahu manam al-hafiz ibn hajar rahimahullah ta'ala kon taxalna hadith yoy muy an abi an asma bint abbakr radiyallahu ta'ala anhuma annaha qalat anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fi dam al-hayd yusibu thawba tahutuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi muttafaqun alayhi. وعن أسماء وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال صلى الله عليه وسلم يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. منكن عن أسماء hadith bu ndiek bi moy hadith sayyidat asma bi wal asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anha anhuma sayyidat asma bint abu bakr radiyallahu ta'ala anhuma neena qala anna nabiyya naka yantibi sallallahu alayhi wasallam qala dafa wax fi damil hayd ci li nga xamantene mom mo aju ci mbirub deret mbeureut bo xamne yusibu dafa lal as-sawba mbalan bi dafa lal yere bi ma ngi djeglu de bu fekkentene dafa am ñu dañu wara waxtane ñu yeenentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fi damil hayd ci li nga xamantene mom mo aju ci deretu mbeureuk mune tahutuhu dang koy xos summa man dang koy xos dang koy wala summa top taqrusuhu nga fete ko bil may ak ndox summa top tandahu manam nga wis yere bi summa top tu salli nga daldi man julli nak fi ci yere bi manam ci yere bi mu laat mune hadith bobu muttafaqun alayhi hadith la bo xamantene ñaar ñep ñoko manam deppo nañ ci solo ko muy imam al-bukhari ak imam muslim alayhi ma rahmatu wa ridwanul mun'im benen hadith bi mom moy hadith sayyidina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu munan abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu annahu qala nena qala rasul qala khawla nena sayyid khawla muy khawla bint yasar radiyallahu anha mom bimu laje yentim sallallahu alayhi wasallam niko man ben yere rek la am mom lay sol tout temps yere bobu rek la te sumay gis mbeureuk tamit yere bobu lay sol parce que mom rek la am legui nak suñu deretu mbeureuk bi def lan dalé naka lay def muneko dang koy rahas bimu neko nak dang koy rahas muneko wa legui fa illam yazhabu dama wa bu deret bi touru bu deret bi demut nak manam moy rahas nako ak ndox fete nako def na comme ni nga xamne non la ko waxe ci lan hadith sayyidat asma bi radiyallahu ta'ala anhuma bu ko rafé yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko bu boba bu deret bi manam bo gisee ni jeexitalu deret bi deñut neena yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko nak yak fi ci dina la doy alma ndokh mi ndokh mi dina la doy waya wala yadurruki waya dula lor atharuhu jeexital bi manam jeexitalu deret bi manam couleur bi nga gis ko ci wala tiafka gi wala xet gi dess ci lolou dula lor akhrajo solo nak at-tirmidhi gisoon nañ ni def def la waye imam abu daud rahmahullah moko solo wala bi sawa sanaduhu ta chalalam da'ifun dafa du wayef dafa doyene waye gisoon nañ ne hadith bi buñ ko xolé ci manam buñu bolé yoni ak surtout le fait que abdullah ibn wahab rahmahullah solo ko manam lolou dañuy gis ne ci ibn lahiya da ngay gis na hadith bobu kon hadith la bo xamantene day dal di mujjë deug kon hadith bi hadith yi gisoon nañ ni aju won ci bat ci tahrim bi gis nañ ni aju ci baté gis nañ ni aju ci masala yi nga xamne masala yi ha teggini wala teggini gis nañ ni aju won ci masala fiqi me pare buñu fiñ ci tollon ci jotay bi wessu wa moy ci fiñi waxe mbiru lan wa wala xos bi d'accord kon xos bi nga xamantene parce que yannabi sallalahu alayhi wasallam dafa ni deret ji dañ koy xos manam moy ni lolu gison nañ ne dafa am ci ay xéti sobé yo xamantene bu la dalé ci sa yéré wala bu dalé fenn pour ñu mën ko dindi faaw dañ koy xox ba paré té lool mom moy sobé yi nga xamné dañu am jëm bëpp sobé bo xamantene boko xolé ginnaw gi da fay am jëm faaw dañuy dindi sobé bi jëmmi sobé bi ba paré do ko raxas manam sobé bi kenn du ko raxas nonu fekk né jëmmi sobé bi ci bopam mi ngi taxaw nek jëm faaw nga dindi ko ba paré nga do ko raxas lol mom moy sansu lim wax ci hadith bi ne taxut tugu dañ koy xoss legui parce que deret bu wowe day am jëm wala bu fekkentene wowut tamit dina am bu taxawé manam bu nekké ni manam day am tout temps ben jëm manam day am relief voilà day am relief voilà donc da ngay dindi lol ba paré relief bobu après nga doko rahas kanta su fekkentene dafa bok ci li nga xamantene al mafu min adam li nga xamantene dañ koy jéggelé ci deret lolu mom moy li nga xamantene dañ meuf nako dindé ak tufli bi comme ni nga xamantene non la sayyidat aisha wax radiyallahu ta'ala anha wax ci hadith la bu nek sahih imam al bukhari bim nan kanat ihdana la yakunu lahu la yakunu laha illa thawbun wahidun fatahidu fihi fa qalat bi riqihi faqasa'atu bi zufrihi bi zufriha manam mune yenenti bi sayyidat aisha radhiyallahu anha ne ñun ñi de manam sahaba yu jigen ni radhiyallahu anhu dan nañu am legleg kenn ci ñun mu am mbeureuk mais comme ben yire rek la dan am bo xamantene mom la dan sol te lolou fréquent la won jamono jott voilà legui ni ngay gis ko am ñaar ñet ñent yire ba juroop japp ne beuri wul ay yire mais jamono joju da ngay gis kenn ko am ben yere kesse mais bobu lay am mom lay yor ba kero yere bi doot ko meuna solati du tout voilà comme niñ ko gissé won ci sharha bi leg leg nga giss ci kër yo xamantene këru lum jamono jojo këru lum go xamné ben yéré rek lay am ki genn mo koy sol voilà manam pour ñu comprendre que ni ñun dañu nekk ci manam ci djéji xéewul lañuy fi il faut ñu comprendre que ni ñun ci djéji xéewul lañuy fi nekkunu comme ni ñi yaakaare ni suñu dundu bax doxut dara baxul affaire yi dafa metti dafa ca non affaire demi wut non affaire yi dafa en fait ñun nekkunu ci problème deug deug dedet ñun luxe bu ñuy parfaire lañ ne manam suñu problème yépp moy nan lañuy parfaire luxe bi ñuy dundu mais do ay véritable problème yu ñuy dundu lañu nekk lool fo ñu comprendre quoi parce que suñ ko comprendre problème bi mi indi moy duñu sante yalla abadan fo ñu fekk dañuy kaas japp ne yalla defal ñu dara fekk yalla defal nañu mais lo xamantene mais waxuma la génération yo sax mais suñu papa yi suñu mam yi rek buñ ko gisé dañuy manam dañuy japp ne ñun eldor ci eldorado lañu dund voilà té lolou il faut ñu bayiko xel di sante yalla di bañ di kasser jambat budul jeex voilà affaire yi quand même mi ngi dox alhamdoulillah ñu sante yalla quoi deug la problème du ñak ci aduna lolou mom moy nit mais affaire yaangi dox quand même voilà deng kon ñu légui néna bu ñu yoré suñu yéré bob nga xamantene dañ ci suñu gis suñu mbeureuk légui lég mu dal ci manam fofu li ñuy comprendre moy ni touti la lan motax ñuy comprendre ni touti la parce que bu fekente ni mbeureuk bu bari la yaronte bi sallalahu alayhi wasallam ci yi mu tek yi mu jangale moy ne dañ koy xoss dañ koy fété manam kon ñu comprendre que ni manam dañ koy fété ak ndox manam kon ñu comprendre que ni su fekente ni lu touti la lool lay wax lool mo motax mu ne da ngay gis fa qalat bi riqha manam mu dadi faqalat batu faqalat moy fa'alat manam da fay def parce que batu xam nga qalat limi tek moy wax mais fi batu jeuf lay tek manam mu def ni ak loxom dal def ni han mu def ko ni ak wewam fa qata'at bi han bi wufriha mu def ko ni ak wewam mu dañ kon moy lool mom moy lo xamantene lu touti la ci dere bu boba lool mo neuf nako dañ ko li nga xamantene non lañ ko gisse won ci biñuy wax ci walu yi ñi jéggel ci sobé yi nga xamantene dañ ko woyé fal ci walu sobé lool muy benn mbir bo xamantene bu mata bayyi xel la ñaarel kon benen bi nga xamantene manam ci walu raxas bi kon ci jotay bi wessu gisson nañ manam njariñ gi nga xamantene mom la yi nga xamantene ñom ñoy dindi sobé bu gaaw bi manam moy comme ça bu yi détergent et cetera ngariñ go nga xamantene mom lañu am lolou ci jotay bi wessu gisul nañ ko légui mu dess li nga xamantene mom moy walu whisky manam an-nabha parce que yentou sallallahu alayhi wasallam ci hadith bi dafa ni thumma tanbahu top nga dal wis li nga xamantene mom moy lan moy sobe bi manam nga wis yere bi lolu nak borom xam xam yi rahmatullah alayhim al qadi iyad al qurtubi al et cetera rahmatullah alayhim ñom dañuy wax ne ci hadith bi li nga xamantene mom la yent bi do wax sallallahu alayhi wasallam ne dang koy wiss manam al hafiz ibn hajar al asqalani al imam badruddin al ayni rahmatullah alayhim nga xamne ñom ñoy surahi ñom depo nañ ci ne yent bi wala bok ñu bari ci ñom parce que amna ñeneen ñom ay ibn battal rahmatullah alayhim ñu japp ne wiss bi manam moy ginnaw gi dang koy lenkali waye li nga xamantene mom moy wiss bi fi li ñi ci djublu mom moy rahas gi manam moy wiss li nga xamne mom moy yere bi legui bu wa daf ñu yobbu ci ben ci ay masala yo xamantene dañoo aju ci whisky bu ñeek bi mom moy whisky parce que ci ñew na ci riwaya imam abu dawuda rahimahullah mom moy muneko ihsil ma ra'ayt wandahi ma lam tara manam da ngay wiss da ngay raxas li nga gis waye li nga gisut manam te nga am ci siki saka kon boba dang koy wiss kon ñu gis ne wiss biñuy wiss yiri bi bobu dafa am ne manam siki sakka bi mom mo koy waral te lolu mom moy lan mom moy gis na ni deret ji manam pratiquement manam d'une manière pratique deretu mbeureug bi fi la dal li mom gis na ko dama koy raxas mais mu am yeneen parti ci yere bi yo xamne ma ngi ci sak ndax deretu mbeureug di lal nako waaw wala det bu boba parti yoy dama koy wiss loy dama koy wiss te lolu nonu day daw ci mbolam sobe yi lepp luy sobe su fekenteene dafa am ci sak ci mbalan bi manam yere bi ne dafa am sobe bu boba mën na ko wiss mais nak wiss du wer ludul ci yere ak ci ci lu mel non comme sidiada man sidiada yi du sidiada mala wala ki basan wala basan moy hasir moy basan wala sidiada wala khuf yi wala ñentel bi moy ay dal yoyu mom buñu ci sakka ndax sobe bi dal na ci wala dalu ci bu boba dañ koy wiss ce qui fait que yoyu ci lañ mëna wiss lan moy preuve bi wané ni yoyu mën nañ ko wiss bu fekente ne li nga xamantene mom moy yéré la suñu hadith bi mom mo koy tekta la benen bi ci dess mom moy hadith bi nga xamantene mom moy hadithu hadith sayyidina anas bi radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom mo nek ci ñaari sahihi bi nga xamantene moy sayyidina anas radiyallahu ta'ala dafa ne anna jaddatahu mulaykata da'at rasulullah sallallahu alayhi wasallam li ta'amin sana'athu lahu faja'a rasulullah mune yentibi sallallahu alayhi wasallam bi mune mulayka radiyallahu ta'ala anha neena yentibi sallallahu alayhi wasallam dafa ñewoon manam mulayka manam mamu sayyidina anas la radiyallahu anhu neena dafa wo yentibi sallallahu alayhi wasallam seen keur neena muneko ñewal dama la inviter pour nga manam genre comme niñu waxe na dama la inviter rer xet yoy mu inviter ko ngir togg gum ko defalon deng muné falamma ja yantim sallallahu alayhi wasallam bimu lekke manam falamma ja bimu dikke bimu lekke ñam bi ba pare neena qala thumma qala sallallahu alayhi wasallam deglu thumma qala sallallahu alayhi wasallam qumu falusalli lakum yantim sallallahu alayhi wasallam ne jug len ma jite len julli bobu julli nafila la lol mom dañ ci xamene tamit julli nafila nit ñi mën nañ ko jitante manam mën nañ ko jitante mune parce que waxnako ci ginnaw hadith bi bimu pare yantibi sallalahu alayhi wasallam daf ne ko manam sayyidina anas mune qala anas radiyallahu ta'ala fa qumtu ila hasirin lana qadis wadda min tuli ma lubisa fa nadahtuhu bima'in thumma salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci benen riwaya mune thumma safaftu wal ana wal yatima wara'ahu والعجوز وراءنا ثم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف يلنتي بي صلى الله عليه وسلم غيناو لولو دا فا نيو جيتي دا فا نينا بيمو نيوي ني جوج لين نينا ما دادي جيل نينا قمت الى حصير لنا قد ود من طول ما لبس ما دادي جوج تي بن سونو بن باسان غو خامتيني دا فا ديم با نيول ngir beuri gim beuri liñ ci teug xam nga min toli ma lubi sa du liñ ko sol mais liñ ci teud wala lol lay fekke manam dugu manam basang gi dafa demone ba ñuul ngir beuri lol manam nga gis ne comme sik sak amna ci na amna sobe wala amul sobe neena fa nadahtu bi ma'in ma daal koy wiss ak ndox ma daal jël ndox wiss ko neena summa salla bina neena summa safaftu wal yatima wara'a ma dadi sappé def tek sappé man ak njirim bi moy xalé bu ndaw bu fa nekkon ma ñu sappé ci ginnaw yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena wal ajuz magat bi manam moy mère bi quoi manam moy mamam wara ana mom mu julé suñu ginnaw neena thumma salla bina rasulullah sallallahu alayhi wasallam rakatayn yenen sallallahu alayhi wasallam julli ci ñun ñi julli ak ñun ñaari rakat summan sarafa top mu dem lolu liñu intéressé ci hadith bi moy lan moy ne buma siki saka parce que sinon bu fekente ne basang amul ben problème amul ben siki saka amul dara jarum ñu ci wiss dara mais le fait que muy jël di ci wiss ci ndox mi moy ne xam nañ ni wiss gogou rek doyul pourtant doyul pour dindi sobe bi parce que sobe su fekente ne lolou gisoon nañ ko biñu gis ci jotay yi wessu yagul ki même hadith yi la mais sobe dañ koy dindé buñ koy dindi il faut que ñu raxas ko ba mu dej man kon raxas ko ak ndox ba mu dej ñett yoon yi raxas ko ñett yoon yi lolu dañ ko sop ba mu dess ci hanabilay rahmatullah nga xamne ñom dañ ko wara raxas juroom ñaar yoon ak hanafiyye rahmatullah nga xamne ñom raxas ko ñett yoon faratal mais bu dé ci shafi'i maliki ak shafi'i rahmatullah comme niñ ko gissé won dañ koy raxas rek ñaata ben yon ba rax ba sobe bi deñ rek lolou mom moy di parce que lutax parce que jëmmi sobe gi deñ mom moy li nga xamantene moy objectif bi tax lan bi tax ni koy raxas bu fekente lo objectif bobu amna rek lan la kon jeexna legui bi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ci ñom bi ñu wara jul mu wara len jité julli mom kon dafa juk wis ci kaw sijada bi manam ci kaw basang bi te mom préciser na lutax mune ndax qadis wadda min tuli malu bisa ndax dafa ñuul dafa dem ba commencer ñuul lool dañ koy gis ñoo ci basang yi day jek jek basang yi mu deb jek jek rek affaire yi mel no xamantene da ngay gis ni li day couleur bi mom ah day mel ni commencer ñuul luuti wala ngir bari luñ ko wala ngir bari luñ ci joggi luñ ci ki donc lolou mom mo indi mu am siki sakati ne sobe wona wala sobe wul ci la ko wissé lolou tamit day tekkale ne kon ñom basang dañ koy wiss té bu boba parce que dal yi ak kuf yi dañuy yor jëmmi manam dañuy yor até yiri dañuy yor tamit até basang yi lolou mom motax yoy moy yi nga xamantene yoy lañuy wiss sinon yaram par exemple duñ ko wiss c'est-à-dire que tay yaram fi bu sobe am ngay siki sakke ndax amna sobe wala amul sobe do jël ndox wiss ko ci kawam dedet dang koy raxas voilà lolu voilà lolu man na baye xel comme par exemple bol bo amé bol bo xamantene ya ngi siki sakke ndax amna sobe wala amul sobe do ko wiss dang koy raxas etc yi ñuy wiss ñent yi la ñent yoy lañuy wiss comme nga xamantene lool borom ko xam ni rahmatullah alayhim ñoom ci ngir yeb bo leen xolé yoy lañ koy teunké mais ñi nga xamantene ñoom ñoo manam ci seen téré ñoom ñoo gëna dëgeural ci buntu bob moy fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ko gëna teunk manam ñoom dañ koy gën di yaxal ci seen téré manam ngir di léral né ñent yoy moy yi nga xamantene ñoom lañuy wiss légi ñu ñëw ci le 4 yéré balan basan wala sidiara ak dal ak khuf moy comme voilà moy comme genre kawasi mais derrière moy seigne fallu amone na ci man mi amone na ci voilà voilà voilà do sar deu fi voilà donc lolo legui kon yoyu mom moy yi nga xamantene dañ koy hein dañ koy wiss benen mbir bi parce que lolu tamit kon hadith bi dañ ci xamé né su fekkenté ni xamé na ni sobé mi ngi ni li moy sobé bi place bobu dama koy raxas mais su fekkenté na place sobé bi daf ma leunt mais xamna ni sobé amna ci bobu dama koy raxas lolu luma ta baye xel la leunt fi mi amé fi may wiss moy li nga xamantene manam tay legui nañ jël cadre figure bi 1 sama yéré mi ngi ni xamna ni sobe bi dal na sama yere mais fi sobe bi dal ci sama yere moy ben ci ñaari loxoy mais xawma ban la te xawma fan la bu boba damay raxas ñaari loxoy yep mais du jar may raxas mbalam bi yep yere bi yep parce que xamna ne place bi fi rek lañ ko mëna teunk mais su fekete ne leer na wena dal na ci yere bi mais xawma fan la dal nak ci yere bi lool la xamul bu boba numay def bu boba dama koy raxas yere bi yep lay raxas su fekete ne xamna ne par exemple ci pantalon bi manam ci toubay bi et que partie bi ci kaw la dal mais dalul partie bi ci souf mais xawma fan la partie bi ci kaw bob côté bob yep lay raxas et cetera topal lool manam dal limay raxas moy li nga xamantene leer na mané suma ko rasé sobe bi mom raxasé raxasalé wané raxasalé wané nako lool rek mom moy li nga xamné mom mo ci important bah est-ce que c'est obligé que wispi ñu def ko ni comme on peut le faire wala est-ce que mo nga jël ndox par exemple est-ce que le conseil de pour wispi mo nga jël ndox jël yéré ci diko def ko lolou ci xet wi ci le bok wala est-ce qu'il faut seulement il faut le def ko ni il faut nga jël ndox def ko ni lolou lañ considérer comme lolou moy wis lolou wis te ni massa la tuddu lolou dan ci ñew massa bi lolou dan ci ñew massa bu may massa massa liñ ko mëna def te lolou mo ñu yobbu ci benen massa la bi han de quoi? Je n'ai pas entendu, je n'entends rien. J'ai pas très bien compris dans quel cas on peut épousser de l'autre. Quand on a des doutes sur le fait que. En fait, non, attends, je vais reposer bien ma question. Voilà. Là, parce que tout à l'heure, tu as dit oui, c'est dans la. Parce que là, on est dans les masses à la fête. Des quoi? Oui, oui, dans les masses à la fête, oui. Oui, c'est la déduction du hadith 27 et 28. Mais en fait, ça là, on aurait pu le déduire aussi des autres hadiths. Moi, je manque la logique là. Sur la question de Christ. Non, c'est parce que ici, mon le birme. Parce que il y a exactement l'expression wizel. Alors que bimu ñëwé feulé bimu naan ci hadithu bansi hadith bi biñu gissoon moy hadith sayyidina abu sanha bi radiyallahu anhu wa mais bobu en fait loolu la lay wax ni manam il faut aussi à chaque fois ñu xol hadith bi lan motax mu ñëw c'est pour cela que à chaque fois que ñu commencer ben sharha ben hadith dañuy wax dañ na hadith bi lutax mu nekk place bi lutax nekul fenen ak lan motax par exemple doylo wuñu hadith bi wax nangam c'est parce que place bu nek ci hadith bi daf ko indi mais mu am objectif bo xamantene mom moko taxajuk fini hadith bi liko taxajuk place bi moy lan moy da fay jangale naka lañuy dindé sobe yi naka lañ koy dindé ak lan moy doy pour dindi sobe alors que bo xolé hadith beulé yimuy jangalé mom moy yan lañu woyofal ci sobe yi ak lan lañ ci woyofalul ak sobe yi yan niveau lañ am ñaar yan degré lañu wouté lool mom motax ak tamit xantal yi ci am lool mom motax mu indi wax waxu par exemple né bu fekkante né xalé manam xalé bu goor la lire manam mom dañ koy raxas mais xal dañ koy wiss mais xalé bu jigen dañ koy encore raxas bu touré ndox manam pour indi quand même manam différencier entre kenn ku ci nek manam manam niveau sobe est ce ben la wala du ben ak tamit lan lañuy djéggelé ci sobe ak lan lañ ci dul djéggelé légui ñu ñëw ci masala masay masa su fekkentene borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñom dañu wuté ci masala lan lañuy massa ak lan lañ dul massa wala bok ndax massa dafa nek lo xamne dañ ko mëna généraliser wa wala dé motax li ëpp ci borom xam xam yi wala bok ñen mbolo ci borom xam xam yi rahmatullah alayhi comme fuqaha shafi'i rahmatullah alayhi ñom dañuy wax né massa kuma amé manam lepp lo xamantene bu moko mass xawé manam comme plutôt fuqaha hanafi rahmatullah alayhum ñom lepp lo xamantene bu moko mass xawé day deñ dëmm ji day deñ bu wowa mass xa da ci daldi doy alors que jumhur manam ñom shafi maliki hanabila ñom liñu japp mom moy nak dafa am rek ay mbir yo xamantene yoy la rot yoy la massa rot ci seeni mbir yoy rek lañ mëna def bo gisé nak hanafi rahmatullah alayhim dañ koy qiyasé souvent bo déjà dafa am ben xaida moy né du ndox rek moy dindi sobé ci ñom ñaarël bu ñu dess mom moy le fait que ñu japp né bu may dindi sobé manam bu may massa dara bu may manam nit ki bu démé won ak mën na jëfëndiko ay xéer wala ay papier toilette wala yeneen ak yeneen té yoy day doy sëkk té yoy day doy donc ça lool moy wone né lool moy wone né kon té lool té dañ koy massa massa rek la loolu fomp rek la tuddu tuddul manam massa moy fomp donc fomp rek la tuddu mais tuddul lan tuddul raxas tuddul dimbi donc ce qui veut dire que ni bu fekente ne mbir mi day dindi sobe bi complètement baxna mais lolu yenen borom xom mi rahmatullah dañ len di tontu ne len lolu dañ koy djegalé motax manam parce que lolu xétu woyofal la bu sharia ni ngir djegalé ngir woyofal mbir yi nit ñi la bu ron ne nit ki à chaque fois que mu dem toilette dañ koy sox dañ koy wax ne ko faaw nga wut ndox kon nit ñi dañuy nekk ci toono surtout jamono ji nga xamantene am ndox dafa jafé mais que légui sharia dafa motax sharia dafa woyofal mbir mi et que lolu ruksa lañ ko tuddé sinon de manière générale dindi té ñepp d'accord nañ ci né dindi sobé gog manam nit ki bu démé won nak mu jëfëndiko ndox mo gëna sét que mu jëfëndiko xéer comme ni nga xamantene non la nekké ci hadith bi nga xamantene mom moy netali manam li indi aya bi nek bi borom subhanahu wa ta'ala waxon wa ci ñen ci wa ansari radiyallahu anhum ñi nek masjid quba radiyallahu anhum yeralti bi sallallahu alayhi wasallam ne len yul jend amna lutax yalla tag len yalla daf ni fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin fofu de amna ay goor yo xamne dañoo sop di jiggi dayo ci set ci set gi ni set ak lap gi ni lap te yalla dafa bëgg ñi nga xamantene dañoo sax ci di lap ci biir ak ci biti bimu waxe lolu ñom ñu né ñun dé c'est parce que buñu démé won nak ñun ndox lañuy jëfëndiko manam nga gis né kon lolu sik nekul ci né di jëfëndiko ndox mi mo mo gën jëfëndiko xéer andak né jëfëndiko xéer ñom papier toilette ak yoy yëpp dagan nañ bam dess né lolu dinañ ko préciser Sa'id ibn Musayyib rahimahullah comme niko Imam Malik rahimahullah solo wé ci Muwatta mom dafa wax né jëfëndiko xéer ki ndox manam lolou dafa ni lolou yeuf jigen la manam nit ki dem won ak di defandiko ndox yoy mom yoy yeuf jigen la mais lolou borom xam xam bi rahmatullah alayhim amna ni ko digge ni mu niko ni wax ji ñewé nonu mais amna ño xamne dañu bëggono wax rek ne en fait jigen budé mom la dafa tour ndox mën ta defandiko lulul ndox non lolou la ci dublu manam fo ñu baye xel lolou mais jigen joju mom moy lan moy jigen gi nga xamantene meusna sey jigen gi nga xamantene jankala koku bu deme won ak manam tour ndox kok meun na defandiko tamit papier toilette di comme ñeneen ni mais ki nga xamantene dafa sey koku bu deleen bu deme won ak tour ndox mom du meuna defandiko luddul lan luddul ndox liko waral nak moy manam lolu sax biñ ci ñëwaat ci kanam parce que amna buntu bo xamantene ci lool rek la ci walu dem won ak teggini ci adu nak et cetera mais précision bi nañ ko def légui bala muy indi lent ci ben walu parce que buñ né par exemple nit ki mën na jëfëndiko papier toilette mën na jëfëndiko xéer et cetera liñ ci djublu mom moy su fekente ne manam li génné ci mom tasarowul mais su fekete li génné ci mom dafa tasaro dal yenen part dal ci yaram bi bu boba dotul lol dotu ci doyet faaw mu jëfëndiko ndox lol yëpp day tektel lol yëpp day wané ni kon ni ngir ñu woyofal la rek et que parce que té lol mom mo indi tamit le fait que ñu xajalé digënté jigen ji sey ba nopi ak jigen ji musta sey parce que jigen ji sey ji musta sey mom par exemple bu touré ndox manam ndox mi day touru genn dem manam day touru wacc alors que bu fekente ne jigen bi dafa xëss ba sey manam nekatul janka bu tour ndox mi day tassaro manam lool mom mo indi mu indi différence bobu nonu ci ni jigen bu musta sey ak jigen bu musta sey ek al imam sa'id ibn musayyib rahimahullah da di wax ne biñu waxe affaireu jeufandiko ndox dem won ak ba pare yor ndox yu balé ci wanak ba mune way lolu yu fi jigen la manam lolu mu indi mune yoy yu fi jigen la legui massa kon borom xam xam rahmatullah alayhi rawati na manam suñu borom manam borom xam xam maliki rahmatullah alayhi ñom dañ ko teunk ci ñett mbir yo xamantene yoy lañ mëna massa bu ñett bi mom moy lu deme nek ay jasi deme nek ay jasi manam da ngay gis ne comme ni mu ñëwé ci hadith ci sahih ne sahaba ay radiyallahu anhum dañ daan julli fekk dañ daan julli buñ tanger yanu sen jasi manam lonk ko ci ñom fekk dafa amone dere mais non lañ doon def dañ ko doon massa dañ ko doon pompe rek manam dañ ko doon pompe rek manam doonu ñu ko won raxas lool muy ben lan motax jasi comme al-baji al-imam al-baji rahmahullah ci al-muntaqa bi sharh muwatta imam malik rahmahullah mune bo gisé lolou li tax mune moy ne sakki bi le motax moy jasi da fay soxla di ñew te soko doy raxas ak ndox ñew wi ñew manam ni mu ñewé nonu da ko yaq ha dan lepe wa voilà kon lool la boko de ras ak ndox da koy yak donc lool mo motax jasi manam dañ koy fomp dem ko raxas manam même bu taxé dara wala yenen ak yenen dañ koy fomp et que loolu doy na ci pour mu setal ko pour mu label ko ñaarel bi ci dess mom moy lu dama nek setu ndax setu tamit ku nek xamna ni ngir même acte bi setu boko jël yo diko raxasse ki di raxass ndox ak yoy bo moytu tamit da nga yak valeur bi qualité bi wala qualité bi donc lolu tamit mom dañ koy fomp benen bi ci dess bi ñuy fomp mom moy dal ak khuf manam nit ki bu ko solé mu tak sobe bi tak ci souf daf koy xoss comme limu nekké ci hadith bi nekk ci sunan imam abu daud bi rahimahullah moy hadith bu siw bob yentib sallalahu alayhi wasallam jité sahaba ay radhiyallahu fek mu solon ay dalam bi nga xamné mom la yi paré mom la manam ci bir julli ji ci la dindé dal yi simiko ba sahaba yeb simiko waye lam len wax daf ni len man ra'a fi na'alihi qadaran fal yadul lukha bit turab manam kep ko xamne dafa gis ci yeremi ci dalam yi sobe nako xos ci souf ci amna benen mbir bo xamantene tamit fomp daf ci doy manam fomp dans le sens ou rombu ak manam manam rombu ko ci souf ci mu xox souf ci rek da ci doy moy moy mbittum jigen manam moy yere jigen ni ñuy sol yere bo xamantene day bubu quant a goor sol yere bu bubu mom dañ koy téré da haram mais jigen lol na la ra jigen même bu fekkante la amna ci borom xam xam yi rahmatullah alam yu wax ne en fait yegul ci deug re haram mais dañ ko sit quand même am lu meunt xew lu ñu téré la té yent bi sallalahu alayhi wasallam ni mu waxe mbir mi ñam dañ gis ne mu haram de toute façon mom moy li gëna noot té moy li gëna jégué mais su fekkante la même bu ñu naté ni dañ ko sip manam lan la julit bu exemplaire di doyé di nek di def luñu sip ba paré diko layal manam il faut nous comprendre que man té lolu c'est important en fait c'est extrêmement important ñu diko xam borom xam xam yi rahmatullah alayhi yakarna waxna ko ci jotay fekk bi wess wala mudul ci jotay fekk bi mu nekkon ci jotay kunusi ne borom xam xam yi rahmatullah alayhi xajale biñi xajale mbir yi digënte lu farata ak luñu sip manam digënte farata ak liñ nane li farata la li sunna la manam dañ ko sopp wala bok li dafa haram mais li dañ ko sip xajale wuñ ko pour ne bu la nexé del def hein ni passa voilà xajale wuñ ko pour ne bu la nexé defal li bu la nexé bayil li xolal li sayyidna abou bakkar wax radiyallahu ta'ala neena man sa yu mo diggi dara lu jugge ci yentibi sallallahu alayhi wasallam sunna damay gaw dem jeffi jiko lutax mune parce que damay ragal fitna dalma gaw ba bu moko jeffe won te lol mom moy li alquran wax alquran lum wax alquran dafa ne fal yahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim ñi nga xamantene ñom ñoy wute manam amrihi borom xamam tafsir yi rahmatullah alayhim comme nik imam ahmad rahimahullah firé dañ koy firé sunna manam moy lepp lu yenn sa salama di doxale kep ko xamantene da ngay wouté ak mom kokku na moy tandiku bala fitna diko dal wala mbugal mu metti kon buñ nan nangam farata la nangam sunna la et cetera lolou borom xamam rahmatullah alayhim teguñu ko pour bune boné lolou mom lumu don nga né farata nga né waaw non kon il faut ma def ko leg bo laaji waaw lolou mom ban luy atem nga ni sunna ah non sunna la d'accord kon mën nako bayyi affaire demé wul non lolou dañ ko tek ngir mën di différencier priorité yi ak tamit buñu tégué ci nekké ci digënté ñaari cas de figure ban manam nga xamantene dafa fokk nga am choix ban cas ban lan ngay def comme niñ ko exemple japp sax lañ joxé won par exemple buñ né japp kat par exemple galax diko sarandiko ak firu bi yoy ay sunna lañ et que par exemple rahas ñaar yoon ba ñett bi loolu sunna la bon budé ci maliki dañuy wax ñettal bi ngeenel la wala yu mel nonu yoy buñ ko waxé djublu wuñ ci né wala tay par exemple buñ né ñaar rakay fajar yi ñom ñoy sunna yi manam rahibatu fajr ñom ñoy sunna yi et que ñaar rakay suba yi ñoy farata yi djublu wuñ ci ne ñaar rakay suba yi fajar yi mo bayiko dede liñ ci djublu moy buñu démé ba waxtu yi ñett la nga xamantene ñaar rakka rek nga ci mëna def nga def ci ñaar rakka yi nga xamne ñom ñoy farata buñu bu fekkentene da ngay japp par exemple ñu la nangam de sunna la nga ne ah d'accord kon duma am temps duma manam bo yakamte yenn yakamte yi wala bok so amul ludul touti ci ndox lo xamantene farata yi rek lay doy nga def ko bu ko defé yeneen ci wacc la ak yu mel non yoy mom motax ñukoy wax mais classifier wuñ ko pour ne la bo yi farata lañ yi sunna lañ donc sunna yi mom bo grawul quoi amul benn problème bayim teki wul lool niki nonu buñ ne nangam dañ ko sibol dafa haram manam djublu wuñ ci te classification même bakari buñ nan bakar bi moy bakar bu mag ak bakar bu ndaw lolo tax mu am yenn ci borom xoxum rahmatullah alayhi ño xam nek lu jëmmi wax ne bakar bu ndaw existé na lañuy bañ parce que lutax parce que mbir mi dafa aju dong ci kiñu toñ infraction wala toñ da fay aju ci kiñuy toñ ce qui est sûr moy ku ñew sagama mo taxaw mu xol ma bamu xol ma mu joxoj ma sagama c'est vrai que togn na ma mais du dara devant bu demé ci kanam policier bi sagako wala mu dem ci kanam ministre de l'intérieur xol ko bamu ki munako monsieur le ministre munako ha mu sagako du ben voilà yamul sax batay mu dem feug ni ke président wut audience ak président ba président jox ko audience mu dal di koy ubbi saga ko dem yonam manam batay du ben ha donc togni solo ki ngay togn aussi mbiri day am doole solo ki ngay togn mbiri day am doole te bu fekenteene yalla lañuy togn mom sik nekul ci ne meune futa wax lu naw lu mag ak lu ndaw ba yalla mom voilà je fer ka xamna yalla yalla yalla la wax yalla ko yalla manam du c'est de yalla qu'il s'agit hein waxuma yalla quoi manam mom lo meuna def mu nek ton lu dem ci mom lu mag la and ak lool yep dañuy tekkale quand même bakkar yi ci yu mak ak yu ndaw pour joxe priorité yi pour joxe hiérarchie mbir yi parce que tamit mbir yi dañu am ay hiérarchie et que sa yo amna yo xamantene so démé bané li mënumako def ma bayyi manam mënumako bañ def et que li il faut manam benn ci ñaar yi fokh ma tan benn nga xol bi gëna ndaw nga def ko manam mbir yi lool la miri lool la te lool yeufi ko am xel la en plus comme li sayyidna omar wax radiyallahu anhu sayyidna omar radiyallahu anhu dafa ne ki am xel du ki nga xamantene parce que dafa la kan moy ki am xel ak ki amul xel gaay ne ko ki am xel moy ki meuna ragne digeunte lu bax ak lu bon mune dedet du lool ki am xel moy ki nga xamantene day meuna ragne digeunte ñaar yu bax ban mo ci gëna bax waya digeunte ñaar yu bon ban mo ci gëna bon parce que lool tamit moy yu fi nit voilà donc lool mo motax ñuy classifier nan li dañ ko harama li dañ ko sip mais sik nekul ci ne kuti kilifa go fonk bu ne la li de mom suma sañon nga bax manam do fa nek nan manam dang ci insister wala dala dang ci dala amal solo wala dedit imaginer nak yalla wala yenenbi sallalahu alayhi wasallam neela li bayiko nga fi nek nan bon est ce que dañ dafa ki rek wala hein dafa haram wala dañ ko sip wala non bon legui pour revenir kon ci jigen kon mom sharia maynako musol yere buy bubu mom yere buy bubu manam buy wacc ci souf et que kokou probabilité wu pour mu romb ay sobe manam fabalé ko lolou du manam du lu touti mais bu boba li ci teggu comme li sayyid yantou sallallahu alayhi wasallam wa khadir sayyidat maymuna bi radhiyallahu anha mune li nga xamantene mom moy muna yutahhiruhu ma ba'dahu manam worombe yiri bi bu lalé sobe bi worombe li ci li après li ngay romb mom mokoy labal manam souf si koy xossat wala fi ngay romb mu koy xossat lolou rek mokoy labal lolou muy benen xéttu fomp luy dindi sobe sauf que borom xam xam yu rahmatullah alayhim deppo nañ ci ne su fekenteene sobe bi dafa toy manam lolou soude sobe bi dafa toy faawu dañ koy raxas soude sobe bi dafa toy yere bi laal ko faawu dañ koy raxas legui mu dessé ñu suñu masala bu mu jubi yaakar na moy mbirum deret do won lolou ha c'était par rapport ak deret non règle dama ci waxon dal non règle lo leron na de bon deretu mbeureuk borom xam xam yep d'accord nañ ci ne sobe la ragal manam manam ko dig munela deratum rek day mom du sobe grawul kokku mom sebo nga man ko atelier gi ne ki bokul ci borom xam xam parce que borom xam yep ils sont d'accord sur le fait que ni deratum rek lan la sobe la te bok likoy tektele ay alquran la yasalunaka anil mahid qul huwa adab lat nañ la dañ lay lacc ci walu mbeureuk manam mahid day tekki mbeureuk ci jëmmi bopam day tekki place mbeureuk ci jëmmi bopam day tekki jamono mbeureuk ci jëmmi bopam mais mbeureuk bi mom ci jëmmi bopam neel sobel wa fa'tazilun nisaa kon nak beewu len jigen ni fil mahid ci jamono mbeureuk ak beureubu mbeureuk bi boba jamono ji ak beureub bi la bolé té pourtant baatu mahid lañ defandiko ci ñoom ñaan ñep c'est-à-dire que voilà ce qui veut dire que ni bo voilà après mu né wala taqrabuhu nate bu len len djégé manam lim ci djublu moy bu len xama manam bu len lamiso ak ñoom bu len jaxso ak ñoom tekkelewul nak ne buñu toggé buñu togg comme yi gaay di wax ay nan li ku gis mbeureug ko toggon motax nangam yoy yep ay khurafat la manam ay khuda'abilat la yalla ñu yalla saam luñu tuddé superstition la ay waw bu degna jigen mbeureug han bu laalé li nangam degna warul ki war bu toggé li ndekete waro nangam wala bu laalé li day yaqko bu ki yoy yep amul yoy yep amul wala yeen ci bi sallalahu alayhi wasallam sayyidat aisha radhiyallahu anha moko wax de neena da na ko peñe fek mu da la nek ci khalwo bi manam ci nako etikaf ci djoma ji mu jël bop bi dugul genniko ci jakka ji manam mu dug ci neeg bi manam parce que jakka ji ak neeg bi dañu takhalo ma diko peñe fek dama am mbeureuk dan na sax wëru ci sama lupp yi di jang alcorane fekk man dama amé mbeureuk et cetera manam yoy yep amul manam amul ak yenen ak yenen ak yenen té d'ailleurs lool bam ko waxé amna benen hadith bu ko wax yentib sallama di wax na lool yahudi ñokoy wax té lool amul parce que yahudi ñom non lañu doon def ñom bu jigen di gisé mbeureuk mais dañ koy écarter complètement de la vie ay du togat du def li du la li du le sa nga gis ci jigen ndeysat mu gis mbe rek ngén ko bal ma dé jotali ma sidada gi muné la en setuma dé alors que amul ben rapport ni yenenou sa sal waxon sayyidat aisha radhiyallahu anha inna haydatuki laysat fi yadiki inna haydataki laysat fi yadiki sa mbe rek nekul ci sa loxo manam kon yoyu lolou lu mata baye xel voilà mais kanta mbeureug bi nga xamantene mom la mais deretu mbeureug mom ci jëmmi bopam mom sobe la legui mu dess lool tamit ñu insisté wat ci benen affaire manam mbirum beureuk dafa yéme dafa nek lo xamantene manam loolu lu yéme lu doy wara manam mbir la mo xamantene jigeen ñi la concerner manam goor ñi quelques masala rek mo leen ci concerner ci walu mbeureuk mais and ak loolu jigeen ñi demé dañ ko réré ci anam go xamantene mais c'est pas possible du tout lo xamantene la sen mbiru aduna yep ci la addu sen jaamu yalla yep lu ci beuri ci lay addu kagn lañ wara julli kagn lañ wara arrêté julli kagn lañ wara sangu farat kagn lañ ko wara arrêté njaap kagn lañ ko meuna def ak kagn lañ ko munul def kagn lañ wara meuna kagn lañ meuna manam ad bi nam tawaf kaaba gi kagn lañ ko meuna def ak kagn lañ ko munul def ci la addu manam buñ len fassé sax ndax fassé wi baxna wa wala deet ci lolu la aju seen ay idda manam fu ci la aju wa ndax majeur nañ wala deet ci la aju yoy yep ci la aju mais and ak lolu yep yep yep yep ak yenen and ak lolu yep presque xamuñ ci dara wa du digeen ñep wa deug la du wa deug la mais xam nga lolu constant la bu général wa constant man ni sa dama koy wax hmm wa alhamdullilah du digeen mo fa yare wala ni major hmm wala ci jangal lolu deug la bu ko sé baax du digeen wala mu tay gis wala deug la mais man ni ngay wax am ko lay wax deug la dafa nek lo xam ni ñu ci ñun ñu mësa ni da nga xol waaw waaw ok yeneen dëkk yi sax man boko demo ay politique ay politique ñu xassa ba nek bi ñu xassa ba nek bi ñu xassa ba nek bi ñu xassa ba nek bi ñu xassa ba nek bi ñu xassa leg leg buñu waxtane ba yex ci walu gog leg leg dañuy lay manam dañuy manam dañuy étonné wu ci ben affaire bo xamantene manam lolu bé a bala en fait ci manam lolu warona xam la ci sen ci buntu mbeur mais wala bok le fait que ñu ñak ko xam lo xamantene lolu bu yag lañ ko warona xam manam boba bañ ko waré xam légui ça fait des années des décennies mais ngay waxtane ak ñom nga retrouver ni xamuñu ko donc lool mom motax mais c'est vrai que li nga wax deug la manam mbir bi tamit faut ñu relativiser ko par rapport ak déjà société mais aussi par rapport ak même ci biir suñu société ñun sénégal du ñepp tamit amna ño xamantene effectivement am nañ ci xam xam amna ño xamantene xam nañ ko mais ñoo ñu dañoo niw lool buñu jëlé masse gi ci jigen ni voilà lool la jërëjëf kon kon mbeureuk kon legui ñu jall ci ginnaw bi ñu gisee mbiru mbeureuk bi ñu jall ci direct ci jëmmi bopam ndax sobe la wala du sobe ba bu yagul manam 19e siècle bi manam muy 13e siècle ba 13e siècle bi borom xam xam yi rahmatullah alayhi musuñu wuté ci na dérét sobé la wala du sobé comme ni nga xamantene nonu la al imam abou bakr ibn al arabi d'ailleurs avant mom al hafiz ibn abd al bar ci at tamhid al imam abou bakr ibn al arabi ci ahkam al quran ci tafsirum bu am solo bobu ñom rahmatullah alayhi wax nañ né mbeureuk mom manam deret dina ajma'atul ummati ala najasati dam manam xet bi yep deppo nañ ci ne deret mom sobe la deret mom la sobe la al imam an-nawawi rahimahullah nem wax ji la wax ci terem bobu ñuy tuddé al majmu' bi mi sharha al muhaddath bu al imam abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah niki nonu الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تي تيرم بو ام صلو تامت بو تود اغاثه اللحفان اللحفان عن مكائد الشيطان فوف تامت دا فا توخال واخ بو جوغي تي امام احمد ابن حنبل رحمه الله من اما دم فلا يختلف في نجاسته مباندال لي ادي تي والو ديرك موم wouté wuñu ci né sobé la man lolu mais on mais les urines, ils étaient tous d'accord, oui, c'est vrai. Mais par contre, en fait, ce qui Voilà, je vais dire ce que tu veux dire. En fait, non, je vois. Non, dina ñew. Non, c'est parce que derrière Al-Qur'an ci bopam moko wax. Bim nan khurrimat alaykumud dam wal alaykumul maytat wad dam wal lahmul khinzir wama uhilla li ghayrillah. Haramal nañ ci yeen té lol ñew na ci suratul Baqara. Ñew na ci suratul Maida, ñew ci suratul Nahl. Haramal nañ ci yeen med ak deret ak luñu rendi té rendi wuñ ko ci yoonu Yalla. Suratul Maida après ci la yokana wal munkhaniqatu ku xoju wal mutarraddiyatu ku jugé ci kaw daanu manam moy am xar tay par exemple bu jugé ci kaw daanu ha de wan naqihatu ñu mbeukenté ba dé bama akala sabu ak li nga xamantene mom la sabu moy ndegmenti moy carnivore luñu lek ñom gayne ñom tille et cetera dal ni illa ma zakaytum bam dess li nga xamantene yeen yeena ko rendi ci yoonu Yalla lool mom dagan na sino yenen façon yep daganul wama dhubha ala nusbi ak yi nga xamne dañ ko rendi mom ci xërem yi moy ak ñi mbokk suñu mbokk lebu yi diñu def et cetera ak yu mel non do yoyu kon dañuy xamne deret borom subhanahu wa ta'ala tuddu na ne deret ci benen ay bu nek sotu ali sotu anam mu leral fofu ne ban deret lay wax mu ne qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna mayta aw daman masfuhan aw lahma khinzirin mutakilan fa innahu rijs waxal ne gisuma ci li nga xamantene mom lañuma wax yu nema li di dafa haram ludul xana ne mbir mi nek ne med mom dafa haram wala bok mu nek deret guy wal précision deret di wal lool mom moy lool lañu xamlu mutlaq ala al muqayyad ya ngi deg manam gisoon nañ ko ci tafsir ci ulumul qur'an manam buñuy yann li nga xamne moy mutlaq ak muqayyad c'est à dire que bu ben texte ñewé général manam de deret dañ ko haramal deret ji da haram moy adam doog deret jan la mu ne at moy mu ñew leral ko fi moy daman mas fo xam moy deret guy wal legi deret du walul lolu da nañ ci ñew inshallah ci la ci waxat ko parce que jotal nañ ko gis ci yeneene jotay mais deret ji di wal bob mom dafa sobeu ba pare dafa harama lek munafa innahu rijsul tahsab te gisone nagn ci ban hadith mbam mi ban la wa ha hadith sayyidina anas radiyallahu anhu yeen ngi fatali ha hadith sayyidina anas yeen ngi fatali moy bi don wax biñu wowe Abu Talha moy Khayba hein kan la amna ko ci Cheikh Abdam di togné non da Abu Talha ta ko na non alza ah d'accord voilà kon sunna Abu Talha radhiyallahu anhu sallam daf ni ko waxal ne yalla inna allaha wa rasuluhu yanhayanakum an luhumil humuri ahliyati fa inna rijs waxal ne yalla ak yenentibi de sallallahu alayhi wasallam dagn leena tere ci dere ci yap mbam suf parce que lan la sobe la parce que sobe la lol lan lay tektene day tektene ne parce que yap mbam suf avant yenentibi sallallahu alayhi wasallam don ko tere daga non na té sik nekul ci né sobe dafa harama lek waye biko yenenbi sallalahu alayhi wasallam haramale daf ko layele né sobe la lol moy lan lol mom moy né sobe lepp lu yalla harama la lek consommation bi lolou day wul beutiku lan daf koy jox ak atek sobe lol manam ci yi nga xamantene bokku nak jamaadat yi nga xamantene parce que lol tam dafa mata baye xal lu demé nek voilà lol sax day sama be un peu étonné voilà voilà donc lolou kon kon lepp lo xamné kon luñuy lek manam yap bu fekente ne kon wala manam luñuy consommer su fekente ne dañu né dafa haram limi tekké moy sobel ci kaw lolou biñu xamé né dérèt dafa haram dañu xamné sobel andak né alquran waxna fi né yi ma tuddu dama ko téré dañ né ndax sobel innahu ndax yi ma tuddu rijsun sobel d'accord kon jeru lol mom mo indi borom xam xam rahmatullah alayhi deppo ci ne deret sobel waye dafa am ño xamantene bu yagul dañu ñew neenañ deret du sobel dañu ñew neenañ deret dal ay la yewen du sobel té ñoñu bo len moy len du ñepp mais len ci serigne salafiyé yi comme non lañ tuddu ñoo maam non lañ tuddé seen bop en fait ñun ñoo len di wax wahhabiyé yi maam ñun ñoo len koy tuddé ngir askana len seen serigne mohammed ibn abdul wahhab mais en fait ñom buñu tuddé seen bop ñom dañuy bañ tour bop ñom salafiyé yi lañuy wax seen bop yaakar na kon li gëna rafet moy ñu tuddé len ñom ñu tuddé seen bop donc ñom nénañ manam ñenn ci ñom ku melni ibn baz ku melni ibn usaymin et cetera ku melni al albani et cetera ñom dañu wax né dérèt du sobé ñu né li nga xamanténe mom motax ñu wax né dérèt du sobé moy né tektélo bi ñu tektélo ci ay alquran bi né rijsun sobé la lolu dal doyul parce que alquran day ni di jëfëndiko même baat bi fekk fekk djublu wu ci sobé manam sobé djëm comme na kadhalika ja'alna ar-rijsa 'alal ladhina la yu'minuna niki non lañu défé sobé manam rijsa bi tekki kifir nam bokalé ci xol ñi nga xamanteni gëmuñ manam nga gis né kon rijsu fofu tekki wul sobé bi nga xamné moy sobé manam niki nonou même sobe bi ni wax sax leg du sobe ak manana comme ni nga xamantene du manam manam du sobe djum mais sobe ak manana la kon lolou lañ ci djublu comme fim nan wa anzalna alayhim rijsan minas samaa'i bima kanu yafsukun daño wacce sobe bu tukke ci asaman ci bo lolou limi tekki moy mbugal rijsan minas samaa'i mbugal lay tekki bu tukke ci kaw asaman ci bima kanu yafsukun ci sababu li nga xamne mom lañ nekkon diko def ci katchor manam kon ñu gis ne baatu sobe leg alquran da na ko jëfëndiko fekk djublu wu ci lan sobe djum manam tamit yaakar na ne deug la ne donte xar nañ ijma manam da na rafet rek ñu buñuy wax tamit ñu manu dal ci seen mbir yi ñu wax rek li nga xamne ñom lañ wax xeyna donte duñ d'accord ak ñom après mune bokku na ci liñu layale itam manam ñom loolu lañ wax mais loolu dinañ indi dinañ wax tontu bi wala bok nañ ko wax legi loolu tontu bi leer na tontu bi moy ne ye dafa am luy tektele manam lo xamne moy karina moy ay indice yu fi ne yu wone ne li djublu wuñu ci sobe djum mais sino bu fekenteene alquran dafa jëfëndiko baatu sobe li ñi ñëk wax ci début bi mom moy ne sobe bi sobe djum la ba pare ba kérok ñuy am preuve bu wone ne sobe bi du sobe djum te aye bi ni ñuy wax ci walu deret ak mbam xux ak med amul dara luy tektele ne manam leneen la ci djublu lu bokuta sobe djum kon bu boba day daali dess ci tosanam bim nan innamal mushrikuna najas yifiri ay sobe lañ lolu li tax ñu xamne nekete du sobe djum moy xamna ñi djum yifir bi tay boko laale comme li nga laal sama yaram la manam amul dara luy ci kon dañuy xamne ndegete du jëmm bi ci bopom lañuy wax mais xol bi nek ci mom motax ñu nan sobe la sino mbam xux pourtant day dund mais borom xam xam yi lu upp ci ñom rahmatullah alayhim a part ñen ci fuqa maliki rahmatullah d'accord nañ ci ne mbam xux sobe la kon kon sobe sobe manam sobe sobe jëm gi alquran wax manam lolou mom moy ciosan legui ñom bok na ci li ñuy laye moy hadithu ñaari ansar radiyallahu anhuma bu nek ci sahihi surtout sahih imam bukhari rahimahullah nga xamne dañ doon dul am ko ku doon manam ñu jam kenn ki da doon nelaw da doon julli kenn ki di julli di tar suratul kahfi kenen ki deret gi touru ci mom manam ndax en fait dañ doon garder mais biñu jame kenn ki deret gi touru ci mom moy yek ci dess mais kokku dafa continuer di julli ñu ne julli gogou mu doon julle ak deretam lolu day tektele ne deret du sobe lutax parce que bu deret nekkon sobe kon du continuer di julli ak deret jodo bokku na ci li gëna deugural lay bobu moy le fait que sayyidna umar radiyallahu ta'ala nu comme ni mu nekké ci muwatta bu imam malik rahimahullah ne sallan nabi salla umar ibn khattab radiyallahu ta'ala anhu wa juruhu yas'abu daman sayyidna umar radiyallahu anhu bim don julli moy biñ ko biko say say bi jame abul ul al majusi bim ko jame li nga xamantene bimu joge di julli fek deretam fek jam manam jam bi mi ngi soti deret dafa jog julli quand même te da don soti deret lolou tamit mu nek benen argument bo xamantene dañ ko laye benen argument yenen bi ci def moy li Hassan al-Basri rahimahullah wax bim nan ci tab hadith bu nek sahih imam bukhari batay rahimahullah bim nan la yazalu an-nas yusalluna fi jarahihim nit ñi musuñu dañ doon julle ak seen ay jam mais buñu xolé lay yoyu yep ay lay la yo xamantene boko xolé ci biti ni day nurulu deugal mais haqiqatan deugarul li tax deugarul nak len rek la moy ne deret joju ñuy wax manam moy li nga xamni mom parce que munuñu ko ba parce que xam nga deret ji wal du tour bo nga arrêté ci julli ak nga bañ ko arrêté ño ci yam day gonné di tour munoko fac legui bamu jeex sayyidna umar radhiyallahu bi mi julli ak deretam ji di touru ci mais bu ko deful won bu julli tout simplement parce que ni mu don roté dafa beuri lolou mom motax julli lolou dañ koy djegal tay nit ko am gom nit ki am gom lolou tamit benen mbir la bok na ci yini fomp moy gom moy yi nga xamné ay gom la gom yi dañ len di fomp tamit lolou dama ko faté won ci yini fomp yini massa voilà ah buñ julé wa fay yegalé han ci buntu bobu inshallah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ليغ فيغا خمنه اما بعد لو في نيبون مونا درات تاب مانام كي غوم دنجكاي مسخ غوم دنجكاي مسخ ام lolu effectivement element bu am solo bu ma fatone bon benen bi ci dess bala ñoo yeggale imam dia da fe wax lu am solo parce que dafa effectivement li aja soxna waxon nan hanafi rahmatullah alayhim sen laj sen argument moy ne manam ne comme maniyu liñu tektalu bok na ci liñu don tektalo ne maniyu du sobe moy ne ci doom adama lay guenné en fait contraire bi la té lolu la won en fait dañu do voilà yakarna ba mom bayu wu ci xal man nit bayu ma ci won xal manam contraire bi la c'est à dire que man ni ci la doomu adama guen djugé pa que doomu adama mo guenné ci manam pa que man ni mo djugé ci doomu adama mais que doomu adama ci la ci man ni yu la soso wala manam lay wolo manam contraire la ce qui fait que d'autre nek ta argument manam questionnement bi en fait day da di top wa day da di top ay legui kon argumentation manam yenn ci borom xam xamu salaf yi ñom dañuy wax nan manam ci wax nan deret dal du la deret du sobe manam ne manam jam jam yoy nit ñi di julle ak yoy lolu xam ngeen ni mënuñu ko téy wala dafa bok ci li nga xam dañ koy jéggalé parce que mënoko dindi ak lu mënti xew mënoko dindi manam mënoko téré mu wal mënoko téré mu tak mënoko téré mu toy et cetera donc koku parce que tay bu fekkonté nit ñi dañuy nekk ci tolu xaré fek am ay gom ñu ne len seen gom yi do len ci julle lolu moy bu len julle ci rek voilà donc lolu do argument té sobé ñoom ñep d'accord nañ ci né su fékénté né mënoko dindi han do manam té mëno takaliko ak mom bu boba dootuñu ko jappéti comme lu lay téré julli wala nit ki tay wala comme moy cadre gombi gombuy nacc benen bi ci dess bi nga xamanté né mom argument la pour ñoom té manam mom lañuy layé surtout bo dindé lool yépp dañ na la bara'atul asliya la c'est-à-dire que amul dara ben argument bo xamantene bu lera la buy wax ni mbir mi sobe la alors que ci ciossal manam qa'ida bi dafa lewon al aslu fil ashiya'i at tahara ciossal ci mbir yi moy la c'est-à-dire que tay bu fekkantene nit dafa ñew ñaari borom xam xam rahmanullah dañu ñew taxaw ki daan ne nangam sobe la ki ci dess ne nangam du sobe ki ni jikko laaj ay argument moy ki ne nangam sobe la parce que ciosanu mbir mi moy latna tay fim tolu bu ben way ñewé ni ma sa li sobe la ne man ko non lutax muy nek sobe du sobe manam du ne ma yow démontrerel ne du sobe dedet man mako wor wax ne ko yow démontrerel ne d'abord que ni sobe la bu démontrer indi démonstration ba paré nak manam bu indi ay argument man ci lay doga meuna ñewé nak niko nak en fait sa argument yi nangam kon ñom loolu lañu lay manam budé batu kibil mukhtalaf xam nga li nane raddul mukhtalaf fihi ila al mukhtalaf fihi la rek manam delo lo xamne dañ ko dañ ci wuté ci del ci kaw luñu wuté c'est-à-dire que moy lan moy ñun buñu né len batu rijs bi alquran wax ñu né la non déjà mën na nek né dafa delu ci aqrabu mazkur manam ci liñ mujjé tuddu té moy mbab gox bi té lool d'accord nañ ci yeul waye du delu wat ci kibil ci jëmmi ci ensemble bi bi ci dess mom moy su delo ci ensemble bi tamit ñun dañ nan sobek mana bu boba problème med bi lañu am ak med parce que medu ñepp d'accord nañ ci na sobel buñ ne len ah non en fait d'accord kon problème bi nekkatul fofu ñun d'accord nañ ak yeen manam bu boba ñom dañ nan ñu aussi waye batay sobe bi kon ci li gëna jëgé ci liñ tuddu lay doon té comme dañu wouté ci ta'wil bi manam ci interprétation bi kon ñi ngi melni nga délo lo xamné déjà interprétation bi dañ ci wouté nga bëgg ko jël argumenter ko ci lo xamantene tamit dañ ci wouté xam ba am comprendre lu bëgg manam buñu wouté ci bénn affaire man mënuma utiliser lay lo xamantene déjà argument bi ci jëmmé bopum dañ ci wouté déjà ci niñ ko diggé voilà il faut d'abord ñu d'accord motax argumentation manam débat non rek la meuna juste non rek la meuna objectifé manam moy déjà ñuy déparer ci ay mbir yo xamné ñun ñëpp d'accord nañ ci mais su fekké té né déparer wuñ ci mbir yo xamné dañ ñun ñëpp d'accord wuñ ci yow boma né li moy sama argument man la non en fait man loolu di gëw mako non doot meuna nekk té argument voilà benen bi ci dess bas parce que lool moy qa'ida bi nan الدليل ان الدليل اذا دخل فيه الاجماع دخل فيه الاهمال وبطل به الاستدلال دليل ارغومان بو غيس سو فكنتني دافا دافا دافا لومو تروب سيتادير كو لو بري منتي دغ دافا لارج تروب بلو مني لو بري منتي دغ بو بوبا احتمال دافتي مانا دغ احتمال موي il se peut que mu tekki li il se peut que mu nek li il se pourrait que mu ne li te amana yi day yak dalil da koy yak parce que day yak argument voilà parce que munu ñu taxaw di argumenter ci ci il se peut que il se pourrait que ay peut-être munu ñu di débattre ci ay peut-être il faut que buñu débat ñu débat ci kan argument bu leer voilà donc lolu benen delu way lay don ci ñom ce qui fait que ñom ñun rek lañu laaj neneen mais yeen ñi nan sauver la indil len ñu dalil bis bo len ñu indilul dalil nak legui bayil len ñu ñun ñu jappale du sauver ñun legui dalil bi ñi indi tamit bu ñeuk benen bi ci dess moy ijma bi parce que borom xam xam yi yep rahmatullah alayhim duñu net li ne parce que wax tuddu nañ fi imam ahmad ibn hanbal imam ibn qayyim tokhal nako ñu tuddu al-hafiz ibn abdul bar tuddu imam an-nawawi tuddu abubakar ibn al-arabi wa may imam ibn qayyim wa ñu ñep duñu len du rahmatullah alayhim ba pare fek la manu ak ñeneen ño xamantene tektel wax nañ ni deret sobe la te lolu borom xow yeb depp wonañ ci yeen ngeen ñew barki demb dal di japp ne du sobe mais boba dañ nan ñu ñom dañ nan ñu ijma wote wo ijma mbir dafa xawa jafé parce que mënu ñu am argument bu yone ni kenn amul ñu ay dissident amul won ay voix dissidente ci affaire bi donc batay du manam benen bi ci dess nak mom moy ijma bo xamne teggul ci dalil ci argument ñun mën nañ ko baña nang ñepp d'accord nañ rek loolu taxul ñun ñu nang ko il faut mu teggu ci dara bon bu boba ñun argument bi ma gis né amana moy argument bi mëna léral nañ sen manam mbir mom moy hadith bu nekk ci ñaari sahih bu سيدت عائشة رضي الله تعالى عنها بمن جاءت فاطمة بنت أبي قبيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا فإنها ليست بحيض فإنها عرق وليست بحيضة إن دم الحيض أسود يعرف ولا تبين الرواية أسود يعرف فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة أيام أقرائها ثم إذا تطهرت فاغسلي عنك الدم وصلي كي بنين رواية نينكو فتل الجميع بون يوي دينن تي نيو تي رواية يوي يننتي بي صلى الله عليه وسلم سيدت عائشة رضي الله عنها نينا dafa am jigen ju ñu tuddé Fatima bint Abi Qubais radiyallahu anha dafa bokkon ci jigen yi nga xamné dañ doon gis lan jorngel jamono yentu bi sallallahu alayhi wasallam jorngel moy meteorologie c'est-à-dire moy deret do xamantene da fay genn ci jigen comme ni mbeureug di genné ci mom sauf que du mbeureug manam hémorragie la lol la lol moy jor ngel ci arab tubab nan ko meteorologie arab nan ko istihada jor ngel moy bat wolof bi mune ko lolou du jor du dere du mbeureug jor ngel la tuddu parce que deretu mbeureug da fay ñuul te da fa am xettu bopam té wala bok ci benen way dafa ñuul té dañ koy xamé yow li ngay gis du mbeur parce que daf ni ko man dal damay gis dérèt rek damay gis beureug rek jamais mala mu ne ko dédé lool do tu mbeur parce que en fait mbeur da am ay jours yu mu yam bo pé 15 jours rek do tu mbeur c'est-à-dire que ci ko xamantene day do gis mbeur sinon bu dépassé date bi nga daan gis mbeur et que mu irrégulier di dépasser ko di dem xamal ni dootul mbeureug surtout bouré dafa irrégulier ba paré dépasser 15 jours lool mom ce qui évident moy dootul mbeureug amna lenen lu ci rax légui nak mu néko su fekente ni nak loolu dafa xew moy ni ngay def moy da ngay xol moment yi nga daan gis mbeureug mu né nga tok juroom benn fan wala juroom ñaari fan c'est-à-dire selon jigen ni selon époque bi selon sen localité ak mbokam yi c'est-à-dire que ku jigen du lolu dal day xol mbokam yi par exemple ñi dëkk presque manam ñi dëkk tamit zone bi mu dëkk ñoñu lay xol laaj leen yow ñaata ngay gis mbeureuk kenn ki bu ne ko 4 fois 4 jours ki ci dess ne ko 3 jours ki ci dess ne ko man 8 jours ki ci dess ne ko 5 jours bu boba 6 jours lay jël parce que mo gëna jégué manam parce que majorité bi 6 jours lañu gëna jégué que 7 jours su fekkante ne kenen ki daf ne ko 8 ki ci dess ne ko 7 ki ci dess ne ko 10 ki ci dess ne ko 5 ki ci dess ne ko 3 ki ci dess ne ko ne ko man tamit 8 bu boba 7 jours lay jël mais ci par rapport ak lool moy su fekkante ne xamé wul won adam adam moy cycle bi su fekké xamé won cycle bi su xamé won cycle bi nak day dal di japp rek moment wu cycle bi su yexé loolo tax cycle bi xamé ko bax xam kagn lay ñew ci wéru wolof kagn lay dugg ci ba xam première semaine wéru bi lay ñew wala deuxième semaine wéru wala troisième semaine wala quatrième semaine bi lay ñew manam nga xamé ko ba paré xamé entre mbeureug bi bu arrêté ak bi muy reprendre ñaata jour lay di def manam lool yépp il faut nga diko xamé bu baax parce que soko xamé wul bu problème bobu yexé manam perturbation bobu su amé da ngay dadi jaxlé doto xamati noy def té sa jaamu yalla lu ci ëpp ci lool lay aju légui bimu ko waxé lool mu nako kon da ngay jël juroom ben wala juroom ñaari fan solo sey ki mu nako su dérëd ji démé su mbeureug bi démé mu nako parce que mu nako li nga gis dérëtu sidit la inna dhalika irqun li dérëtu sidit la sidit gu facc la mais du mbeureug légui nak après daf ni ko légui so togué jour yi nga xamantene mom nga daan gis tay mbeureug su ñëwé da ngay arrêté fa daay anka salata ayyam aqra'i manam moma yoy ngay arrêté waye su démé fa idha aqbalatil haydati faghsili anki dam suma salbi ci amna ci benen riwaya bimu ne ko ya rasulullah innaha ashad min dhalik ne ko yentim sa sam li di lolu gëna tax li nga yaakar mu ne ko kon nak fatal la jami mu ne ko fatal la jami kon da ngay yew sa bop dang koy tak manam genre bu don nun wolof dañ nan ngem voilà dang koy tak pour deret di bañ di genn lolu moy période bi ngay julli c'est-à-dire que période bi ngay julli dang koy tak de telle sorte que deret di do ko gennati suko defé nga julli ba paré pour deret di pour nga baña am di julli ak sobé yoy yépp tay tekkelé na parce que le fait que yéne djibou sallalahu alayhi wasallam édifié ñu téñ ci ñu ci néñu en fait lolu du deretu mbeureuk deret lan la sidit la mom moy yenen deret yi genné ci yenen parti wu yaramu nit rek exactement wa mongo fu meuna dag ci nit ki lolou deret joju la mais du deret yi nga xamanteni moy genné ci jigen bi gis mbeur lolou day tektele ci anam gu leer ci ne deret joju sobe la et que donc lolou mom argument la bo xamanteni yaakaruma ni ñom buñ bayyi won xel hadith bobu deug deug arg bobu di manam dinañ continuer di japp dalil bobu et que sen lolu argument la bo xamantene day yak complètement sen bolam argumentation legui deret di ni wal mom sobe la deret gi nga xamantene mom moy bi yenti bi sallalahu alayhi wasallam wax nañu ne amna ñaari deret yo xamantene par contre yoyu duñu sobé haramuñu ci hadith ban biñu gisoon nañ ko bu sayyidna han kan abdullah ibn han ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu lu wax dagal nañu ñaari jor ah ohon la na may fa amal may tatani fal khutu al-jarad wal khutu wa al-jarad wal khutu wa amma damani fal kabiru wa tahal yaronti bi sallallahu alayhi wasallam manam sayyid abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu hadith la bu nek musnad imam ahmad sunan ibn majah imam al-bayhaqi solo nako rahmahullah ak ñeneen rahmatullah alayhi yaronti bi sallallahu alayhi wasallam ne daganal nañu mais hadith bobu ci manam budé yaronti bi sallallahu alayhi wasallam moko wax dañ nan yenen tibi mo ya sayyidna abdullah ibn umar ibn khattab radan dañ yenen tibi mo ne sa sam wëru bobu bo xowé dañ ko wërul dañ ñé wërul mais budé mawquf la manam moy abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu moko wax radiyallahu anhu moko wax bu wa wirna bu mo wirna bu nek ci musnad imam ahmad rahmalahu te day yor même atay bu ko yent bi waxe sallallahu alayhi wasallam ndax lan ndax baatu xillat la nabi nana daganal nañu ngir ne sik nekul ci ne ki len doon wax nan li dagan nak li haram la moy yent bi sallallahu alayhi wasallam kon même atay lu yent bi wax la am sallallahu alayhi wasallam bu ne mo lan daganal nañu ñaari meddu daganal nañu itam ñaari deret ñaari meddi moy lan moy jël ak ñeerir ñaari deret ji moy res ak ferferet ferferet moy rat la rat r a t e boudé ci ñom ganar yoy ngandane lañ ko wax kon ci ganar ngandane wa kon ñaar yoy dagan nañ légui kon dañuy gis né deret yoyu dagan nañ ek bi nek ci xol aussi parce que ñom ak yoy ñoy yor até bi le res ak rat la le res moy foie foie la rat et le cœur ñom ni ñoy yor non ro até deret gi nga xamantene mom moy nek ci bir ven yi ci bir siditi bo rendé par exemple sam xar deret joju di wal bo mom dafa haram bobu sobe la deret joju di tour bobu sobe la bu ko ñadé manam ba ndox deret ji jall ba complètement deret ji yépp touru deret ji di dess ci siditi ak bi di tak ci yak boko fessé bobu deret du sobe ndax deret ji wal moy sobe mafhumul mukhalafa bi moy deret ji walul du sobe deug kon buñu rennem xar ba fess ko deret joju di tak ci yap bi di nek ci siditi deret joju su la lalé du sobe bu lalé sa yiri du sobe mais bi sobe moy bi lan bi di touru te gaay di ko récupérer muy nek bu ne bobu lañuy wax bobu moy sobe voilà ak it bo daggé boko daggé rek hein ak boko daggé tay boko daggon fenn ci yaram bi voilà deret joju di touru ak tay nit gom boko daggé fi deret joju lolu mom moy sobe mu dess benen atti ci wal deret batay moy deretu jeun parce que est ce que deretu jeun sobe la waaw wala deet borom xam xam yi dañ cey wut rahmahumullah ñi nga xamantene ñom ñoy ben mbolo ci maliki rahmatullah alayhim manam ben parti ci maliki rahmatullah alayhim ak mbolo ak Shafi'i ak Hanabilay rahmatullah ñoom ñep d'accord nañ ci ne deretu lan jeul lan du sobe dagan na latna du sobe amul ben problème waye mbol waye Hanafiyyi ak mbolo ci Maliki rahmatullah ku melni al Imam Abu Bakr ibn al Arabi rahmatullah ñoom dañu japp ne deret joju lan la sobe la deretu jeul sobe la ñom nak fiñ tek ne deret juñ sobe la moy ne deret gi day wal té deret gi wal mu jugé ci jeun wala mu jugé ci kenen moyam alors que ñi ci dess dañ ko jappé comme ne deretu manam moy mbolo ci maliki mais ak shafi ak hanabilay rahmatullah ñom dañ japp ne deret doju du sobe deret jeun même boudé touru du sobe garawul lutax ñom ñu né parce que yenenti bi sallallahu alayhi wasallam mom moñu wax ne med be sobel du mo med be dagal na te med li tax deug deug mu haram mo deret di dess ci yaramam le fait que deret di dou libérerou benen bi ci dess mom moy le fait que med deretou ki dagan deretou voilà le fait que yenenti sallam nañu jël jeun dagan na lolou day tektelene kon ti hadith at-tahuru maytatuhu ci moy hadith bu ndeuk bi ne jeun kat jeun mom manam lepp luy med te jugé ci geed rek dagan na lool dafa la bokté la dafa no al hal bok moy tatou dagan na lool lay tek sala ne jëm dagan na kon deret joju nga xamantene yent bi sallalahu alayhi wasallam kon wax nañu ne jëm bi ci bopam dagan na kon amul ben problème légui moy na dagan na mais dinañ ñew ci wouté bi la xara fitno il dis que ñom baxul dañ ni dérëj joju sobé la mais muñ xolé motax ci al jami'a bu ibn mushir radiyallahu ta'ala no mi ngi toxal si rahmatu jani radiyallahu ta'ala wa ta'ala nabi mi ngi la talib mi nan leen est ce que xam ngeen lan motax medum dérëj medum jiri haram waye medum geet mom dagan ñu ne ko dedet mu ne medum jëndi medum jiri dafa am contact ak ngelawli air bi ak jant bi lool mom motax alors que medum jeen après alors que jeen yi ñom amuñu contact bobu man buñu nekké ci bir geej gi duñ am contact bobu ñom ngelawli ak jant bi du am effet bobu ci ñom ndax ñom ci geej gi lañuy dund motax buñu gënné ci geej gi rek lañuy dé wala en tout cas buñu gënné di commencer sukura lolu mom mo waral ñooñu seen motax buñu bo xolé jël bu med manam bu déwé déret ji da ngay gis né du ñuul ci yaram bi ci bir du coaguler wu kon mala bok bu coaguler wu tamit day wéx contrairement ak medum jiri ji le fait que muy am contact bob ak oxygène bi waye di am contact bi ak jant bi yoyu nonu li ñi def ci yaram moy tax day tax ba deret ji day coaguler wu day ñuul té lolu mo moy jur ci ñom né manam nit ki koy lek ragal yalla day dañ ci xolam té yaakar na ñun képp ku yu peut-être que mère mën nga baña am chance wu remarquer lolu mais fini meun nga ko remarquer lolu ñi nga xamantene bu faalé lañu c'est-à-dire que meun nañu lek yaq bi halal ak bi halalul amul ben problème ci ñom dinañ ko remarquer dinañ gis ne yaq bi nga xamantene dañ ko rend ci yoon ak bi nga xamantene mom dañ ko jour def ko électrique ki jaar ko te wala ñu assomé wala yoy nga xamantene ñoy yi gaay di def manam ñom ñaar nuro wuñu du nuro nuro wuñ tiafka nuro wuñu noyay deugray man amna yu bari yu nuro wul mais problème bi gëna mak du lolu problème bi gëna mak moy ragal yalla gi mi dindi ci xolu nit ki comme liko sayyid ahmed tidiane waxe radiyallahu anhu alors que problème bobu amul ci medd gi lolu yep lay tek te lené deret gi nga xamantene mom moy problème bi deug kon ci deret gi la né problème bi ci deret gi la né ha et que mais masala bobu lan lañuy jariñ manam masala manam tay mais et après bu dem bi de toute façon lek ko dagan na ñom d'accord nañ ko deret gi lañuy wax ndax sobe la wala du sobe lan lay jariñ lolou limi jariñ moy ci masala par exemple ni di defar kétiax wala geej wala kétiax plutôt wala ni nga xamantene dañuy defar poisson fumé bon ci façon yu wouté wala par exemple buñu xoromé ay jeun xorom len téggalé len bu fekkenté da ngay gis ci gemminu jeun bi mu am deret du tay walé di touru bu fekkenté ni japp né deret bi savé la bu boba yi ci kaw rek kay dagana lek yi ci souf dootu ñu dagana ci lek lutax parce que deret ji day jaxaso ak ñom day wad jaxaso ak ñom bu boba yi ci souf dootu ñu dagana ci lek contrairement ak ñi nga xamanté né bu boba ñoñu suñuy défar yu mel nonu faaw dañuy tek manam ki bu nek manam ñom duñu mën état jeun duñu mën di tek li jeun yi nit ñi def mom moy dañ leen di étaler fofu la masala bobu di amé solo ak ci mel non hein voilà kon dara ji day sobe manam ci ñu japp ne dara ji sobe la voilà ci ñu japp ne manam li ñuy tuddé samaratul khilaf manam ndariñu buñ leen ñi wuté nañ ci li manam ndariñ gi après ban effet lay am lool rek la manam ñe dañu japp ne li sobel alors que boudé ñeneen ñi duñ japp ne sobel amul problème parce que d'une autre façon de réel jeune bi sax mom laatna hein dinañ ko lek mais fi problème bi di amé moy comme lima wax tay buñu tek lay jëni ni comme tay ñu tek fi ben bol ma xorom jëmi on def leen wala ma ci defar kétcha dina préparer leen tek leen djel ben pilu djel tek ni etale djel yenen djel tek ci kaw gis nga lama bëgg leg buma len tegalé né après ma gis né djem yi ci kaw sen deret dafa génné ci djemine gi wala ci wét yi di touru ci bir di coulé bu boba yi ci kaw dina len mëna lék mais yi ci souf duma len mëna lék ndax deret gi nga xamné man dama japp né sobé la daño jaxaso ak yi ak ñom ba paré mais jaxaso nañ ak ñom comprendre ceci voilà fofu la différence bi di nekké c'est compliqué non mais en fait c'est pas grave moi j'ai pas la quoi l'argumentation des non l'argumentation c'est simple moi né deret ji wal comme le coran dafa né deret ji di wal mom lañ japp né sobé la donc deret ji di wal sobé mo sobé wu et que le fait que yannabi sallalahu alayhi wasallam wax né deretu le fait que yannabi sallalahu alayhi wasallam wax né jeun du sobé lolu effectivement jeun bi du sobé bu nekké med manam de façon med rek la mëna né manam du nek sobé mais bu deret génné wé ci mom di tour comme day tour deret jodi sobé la d'ailleurs comme deretu comme ñom ñom tiñ ñom mat ak xet yoy ay ak yiri nek ci xajje kutti voilà yoy voilà mongo ak yo non waaw yoy bu deret di wal ci ñom sama mais yoy dañ ci jéggel yu matul ñet comme niñ ko gissé won ci ñu fuqa maliké rahmatullahi loolu lañ wax parce que ñoñu lan moy différence moy ni ñom deret di ñu yor du sen deret bop deret kenen lañu mank deud wax ma loolu Parce que du coup là on a fait le poisson, mais donc du coup ça veut dire que les anaphytes en fait même pour les autres animaux morts, ben, s'il y a quelque chose qui coule du sang, pour eux c'est autre chose. Mais comme tout le monde, quel que soit, deret du wal, hein? Xam nga moy lan voilà deret di wal du ne sobe la maintenant li tax ñu li tax jeun nek exception moy lan parce que jeun medium ci bopom dagan na voilà le fait que nous avons mis de beau derrière ton sauveur là voilà de nier ne du sauveur voilà mais ce que je veux dire c'est que c'est pas que le poisson c'est tous les animaux de la mer qu'on a vous êtes de la mer wow wow mais à ma modeste connaissance kibi croquette amul dara aw mo ce que je me trompe ay crab yaakaaru mo ne am nañ dara ya ke ci colon de wa mais est-ce que amna deret non ko dañu bëgg no focal mant non amul deret amna nekk ci gannaaw do do wa mais est-ce que amna deret amul deret wa ma deret la ma deret parce que dama lay mam wa gaayo ñom yé tak ñoon non non wa uutri wa uutri ñom non jaay am voilà non yaakaaru mo ne am na dara pour revenir ci ci ndaw ci ngi dafay dañu gis dara en tout temps wa donc kenn duko condamner ci lool parce que dañ ko djégu quoi parce que dañ ko considère comme gor mu wolé hmm boudé djulé la boudé djulé dañ koy considérer dañ koy dañ ko djéggal quoi non bu défé lim meuna def yépp pour tak ko wa après bu wolé dañ ko djéggalé dañ koy considérer koy japp comme gor mu wa mais sunu sofa hmm lool non su nekké par exemple dafa djulé té mo am borom kër hmm est-ce que dagan na ci borom kër mu jotté ak mom wala est-ce que borom kër mu ci djéggal Moulana Ibn Abbas dafa né as-salatu ashadd julli mo gëna graw bu da permettre dañ ko mu julli kay waxuma la muy mo jot ak borom kërum hein c'est un cas là uniquement ban ka ka bu mu amé jorngel ouais wa parce que jorngel du mbeureuk comme du mbeureuk hémorragie la donk amul dara lu muy téré manam du téré dara ci limbeur di téré comme nit ku normal rek lay doon ci walu jaamu yalla am ci walu yenen yep comme nit ku normal la fenn rek lay wouté nit ñu normal ni moy bu waré julli yoy mom da fay raxas parce que pour raxas dara bi fek mu doon julli arrêté wul julli bi da continuer julle parce que julli dafa am solo ci ñom ñom melu ñu ko ñun ha hein lu ko le fuda dedet Allah parce que ñom julli dafa ri ñom c'est important tete du won julli gi hein nafila la won si jamono yenté bi sallallahu alayhi wasallam amna ko xamantene 30,000 dinars la jaayé do ap to no dirham plutôt 30,000 tolam la ko jaayé mayé ko tout simplement mayé ko complètement parce que tout simplement da don nafila dafa ñew hadith mi ngi mo waxtan dafa kabar di julli nafila am ben jannah wala kan bu daw muy xol ne est ce que fekk dafa bayon tolam ba tol bi ñor tolu tandar mala te xam nga 20 ans lay durer pour ñor dam ko baye ba tol bi mu xol gis tol bi ni mu rafeté mu ko don setti mu affaire bi rafet lol muy julli ñaari rakka nafila ben kaña rom muy xol kaña bi est ce que du kaña bi du yak wa mais bi mu seulmalé dafa ni man fitna dal na ma aduna keuf na ma ba pare man xara ma daw mu dem ci yentou sallam ne bala dar ma li dal vraiment musiba la légui sama tol bi saraxé nako may nako julit manam saraxé nako ngir aduna keuf na ma légui manam ñoo lo xam lan muy julli non effectivement amna ñu wax na Seydina Omar radhiyallahu anhu mais Seydina Omar bimu saraxé c'est parce que dafa ñewon ci jakkaji fekk julli takusan nit ñi julli ba paré fekk mu démon to xol ji tolam mu démé xol ji tol bi ci retour bi bimu ñëwé fekk gaay di julli di dogu selmal takusan mu ne la man aduna keuf na ma ba tax fim tolu xol rasna julli bu won sama ba mom japp nañ ni def nañ li gëna re parce que yexi dañ ci jakkaji sa wara ka rafa nañ julli bi mais yexi nañ ci jakkaji quand même attention après tol bob dako saraxé effectivement dafa ni non légui jël nako pour saraxé ko pour rek voilà ngir voilà si amna keren ko xamantene tam mom 50000 dinar la tol bi don ja mom tamit non lako maye momit daf don julli limuy julle ni rek xelam dem ci bi ci mbir mi ni mu ñoré dal tabarkal ni mu ñoré après bimu paré daf bimu selmale dafa ni non man fitna duguna ma mu dem maye ko mom tamit manam ñom non lañ joxot mais attention ñoo non lañ daan defal ñom abdullah ibn zubair radiyallahu anhu moy doomu sayyidat asma biñ doon waxtan radiyallahu mais mom amna ben jour ci kaaba gi lañ ko fekk muy nafilu ben nafek jël ndox mu tang xep ko ko dañ day ngistal rek xep ko ndox mu tang bi soté ko ko mais jogu ko bimu julé ba paré ci la xamné soti nañ ko ndox mu tang rakam rawata ibn zubayr hmm radiyallahu anhu mom tamit loolu la def mom tamit tankam lañu tankam la médecin bi dag parce que dafa commencé won am genre diabète la de affaire bi di yé tankam lañu dag wa keureum dal lañu lacc nan lañuy def parce que dañ ni ko won dañuy dag tank bi mu ne non non non mais médecin bi xamna ni affaire bi problème la mais daf ko wax daf ko ko lacc daf ko wax wa keureum rek wa keureum ne ko non ñun ni ñi def légui ni ngay def moy dang koy bayyi buy dul de yow ni nga def da nga indi say matériel tek rek ngeen ñu nekk ci kër diké bu heureu julli jot bu heureu julli manam bu joggé di julli rek manam bon muy julli farata ñu dem ci jakkaji wala muy nafila bu julli rek mën nga dag tank mais dafa juk taxaw di julli médecin bi jël dag tank bi défar pense lepp bi mu jullé ba paré ci la gis na tank bi dag na manam ñoo motax wax ju nit ñi wax naan ay nit mënul julli ba paré xélam demul ci lénen lool du dëgg han lool waxi wolof la lool waxi wolof la waxi gamu kat li wala yu mel non mais lool du dëgg han lénen sax ñu créé ci ben histoire bu catastrophique nan sahaba yi yent bi da leena tégor sallallahu alayhi wasallam ne leen xawma am xar la leen tégal am xar ben monte wala monte wa wala xéet yoy na gaay bañu dem ba fu ca fin ba sax sayyidna ali mom demone na bay ki way ba muy wajjo selma la xalat boom gi mo worona takke mais subhanallah ñoñu uppanti won nañ ak lolu uppanti nañ ak lolu me di dem ñoñu niñ melon ak julli bokku tak ñun xajul bay nek mais xajul bay bokku xajul bay bokku ak ñun ni ñi considéré jul mais xajul ñun ñoy top nan ay wa bon est-ce que buma kiwe buma wacce lay doga fay samay julli buma kiwe mais non lolou ñom du calcul ci ñom julli mom dama koy def wala ma dé voilà amul lenen non ñom du calcul ci ñom non ga ray len mom mo len gënal nga ñu baña julli xolal mo ibnu abbas sayna ibnu abbas radiyallahu anhu pourtant sharia may nako mu baño mu teud julli ben moment parce parce que yo ben yo médecin yo daf niko parce que mom da facilement xaw ci mu djug dundum daf niko len yow pour ma fajj la mën na la fajj mais pour ma fajj la il faut nga teud 3 jours rek 3 jours yo xamne da ngay teud do djug ni da ngay teud ni sa beut yi pour mu meuna rester ben place ni mune non mais comme numay def ak sumay julli ma bañ non la silma kha mune grawul amul problème muna silma kha mais julli dama koy def ñom ñom non lañ jappé julli ha de melul comme ñuna ñom non lañ jappé importance julli ah non il y a mais gap bu maga voilà des années de lumière hein si non dañu dé mais djul lañ ko def mom manam c'est à dire calcul bi manam dougal ci lepp bam dess baña djulli voilà calcul bi dougal ci lepp bam dess baña djulli ak téwlu bi wa lolu mu encore parce que quand même téwlu bu tolu non quand même rien hein non surtout ka oro non mais man ma xalat ni beulé sama xel en fait parce que bo dagué tank bi da ngay déséquilibré en fait wa wala mu taxaw takki bi rek ba né parce que tellement que day concentré wu parce que c'est lool moy wané ni ñooñu dañoo jex takki ci yalla ñooñu amuñu non ñoom dañuy jex tak buñu julli dañuy jex takki ci yalla ñooñu amuñu benen si non wa mais lool quand même day wané ñoom ñu mel day wané ñun ni ñu wuté buñu joggé nak ñu japp naan nangam mais attention hein ñun on amuñu kenn ku melni ñom amuñu ko lool dañ ko wara xam amul kenn ci ñun ku melni ñom amul voilà lool mom ñun il faut mu léra mu baña nek ay ki ku la neex jappal ni kenn du mom mais ñe mom bu len boole ci calcul bi ci classification bu len boole mukk ci classification ñani ne fon ko la gal de kenen non faut pas croire hein non ñoy roy kay yu maki ñoy roy kay ñoo ñu yenen tibi sallalahu alayhi wasallam mo len yaral bopam nan ngay meuna tege différence entre ki yenen tibi yaral bopam sallalahu alayhi wasallam ak ki ku kenen yar parce que kenen ko fi tuddu kenen lako yar yentibi ñi la yaral bopam sallalahu alayhi wasallam ñoonu ken mënu melni ñom faut même pas rêver wa xolal abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu ñew ci dafa ñew ci juma ji fekk fa ñett nit aljuma dafa téla ñew fekk fa ñett nit affaire bobu da ko nakari parce que dafa ni ndekete man dama touti ci yalla ba nga xamantene munuma nek lulul ki ñettel wa ñaar la fa fek moy ñettel ki ñettel ñett ni lol meun nga ko comparer ko xamantene saay bo bu yutul sax bu gaawul imam bi julli bayiko ha wala du fekke sax khutba bi ni mu moko moy mu len comparer non mais c'est vrai. Si. Ñom lo lañ doon wax. Ñom lo ñom en fait ak ñun li ñu wuté deug deug moy ñom première chose bi ñi jëk xalaat moy ndax yalla dana contane wala deug. Première chose bi ñi jëk xalaat moy légui yow soki wu man légui man numay def ba julli. Ñom sa calcul yépp lool la won numay def ba julli. Mais même génération yi mujj amna même ñom manam après ñom bien après amna ñeñ ñoo xamne leele dañ ci dégg ay bir yu yéme yi yo xamne dañ day woné tam magga manam ni yalla réé ci ñom ak ni ñu fonké bir mi dëg dëg pour jox exemple rek comme comme l'imam as-sarakhsi rahmahullah téré téré bu bi nga xamna mabsoot bo mu bind nga xamna téré bu réré le téré bi ni la toll si téré bi touté ko téré mu yegg 20 tom té ci fiq ak ki argumentation ki ni détail ak détail and ak xam xam bu leer té nim ko bindé lén rek la comme da non jangal talibi talibi talbi dañ doon ñu ñew mom dafa daanu ci tel mom dafa tablu ci tel ñu war koy sauver mais mënu ñu ko manam ñu bëkk ko guenné mais ñu am problème pour guenné ko ci sasé en attendant solution di dik gaay neewul né ah gaay comme ma ngi ci terre bi dal feen seen yitté yépp dajalé len ko pour ma guenné ci terre bi pour ñu continuer jang do wax lool dé dañ hé en attendant prob solution di am man nay wax ngind bind ci le bindé terre bobu ci dicté dako dicté ci bir terre bi la néwon Mais finalement. Mais dafa vraiment mais dañu amone product parce que téni bo xolé ci désert bi téni dañuy faral di xout manam du comme suñu téni ñun quoi suñu téni ñun c'est inimaginable nit mën ci nek nonu bala yag rek nga no lol da ngay genn en tout cas dinañ la mëna utiliser solution bu gaaw quoi ki ma tane la na don lek ak mo don pek wa mer mo dañ mais ak yu mel nonou ñooñu mais c'est la bi que ñooñu ak ñun xadiñu bay xam nga lolu mais xadiñu bay bokk ay façon wu xalatine ba bokku ñu en fait dañu bokul sax mesure en fait ay unité de mesure dañu bokul ay considération lan mo am solo ak lu amul solo ñun lolu lañu bokul ñom li am solo ci ñom moy diini ji ni na avancé ñom lolo am solo ci ñom nañ julli et cetera ñu yam fo inshallah wala fa bi ñu yegol xamna masala li ci dess beureutul mais wala presque jeexna mais après usuli té bon usuli tamit beuriwul xamna jotay bi di ñom du xamna mëna ba ñaan nek jotay bu gudd wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi rabbika rabbil izzati ma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin